yok zuvar yığılak semitli gün yanam. Tahtar dayan, tahtar dayan. Yığı gagram gıdar, urazar gizli hummiz hana. Tahtar dayan, tahtar dayan. Lihubu razzan, urigil gırd, urigil mela. Yeğadi sallana gizrana. Tahtar dayan, tahtar dayan. Hanna yan ihsan, tazana zulina dayanan.